فرمایا کہ دعا کرتے وقت حسن ظن اور قوت رجا کو اپنا نقد وقت سمجھو، پھر ثمرہ دیکھو کہ کامیابی ہی ہوگی۔ اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے دعا کی تفصیل بیان فرمائی، دعا کرتے وقت اللہ تعالی سے اس نے ظن رکھنا چاہیے اور قوت رجا رکھنی چاہیے۔ اس نے ظن اور قوت رجا دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ اللہ تعالی سے کبھی امید رکھے کہ وہ ضرور ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ فرمائیں کہ پھر دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ دعا قبول ہونے کا اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ دعا کرنے والے کی دعا میں قبول کرتا ہوں۔ اس قبولیت کا ایک درجہ تو ہر شخص کو ہر دعا میں ضرور ہی مل جاتا ہے، اسی کا وعدہ ہے۔ کیا؟ کہ درجہ پہلے سے اونچا ہو جاتا، قرب کا درجہ پہلے سے اونچا ہو جاتا۔ جتنا قرب پہلے تھا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ پہلے 25% تھا تو اب 26% ہو جائے، پہلے 10% تھا تو اب 11% ہو جائے۔ یہ درجہ تو فوری طور پر ہر شخص کی دعا کا پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ کافر بھی دعا کرے تو اس کو بھی یہ درجہ مل جاتا ہے۔ اگر اس کا اللہ تعالیٰ سے قرب ایک درجے کا تھا، 1% تھا، تو اب بڑھ کر 2% ہو جائے۔ شیطان نے کفر کی حالت میں دعا مانگی، اخرنی الی یوم یبعثون، دعا بھی کیسی بہت بڑی، قیامت تک میری موت نہ آئے۔ اللہ تعالی نے کی حالت میں دعا بھی قبول فرمائی، انک من المنظری، چلو ہم نے تمہیں ڈھیل دے دی، قیامت تک ہم تمہیں موت نہیں دیں گے۔ دیکھیے کافر کی دعا. کافر بھی بڑی سخت قسم کا کافر, دوسروں کو کافر بنانے والا. آدم علیہ السلام کو پھسلانے والا نہ بڑا کافر, اس کی دعا بھی قبول فرمائی. ایک درجہ دعا کا ہر ایک کو فوراً مل جاتا ہے, جس درجے کا قرب پہلے تھا اس سے بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا درجہ ان کی مرضی پر ہوتا ہے. کبھی تو وہی چیز مل جاتی ہے جو مانگی ہے, کبھی اس سے بھی بہتر مل جاتی ہے. مانگے تھے 1,00,000 روپے, جنت میں درجہ مل گیا ان کا جو 2,00,000 سے بہتر ہے. یہ اس سے بہتر چیز مل گئی. جی ہاں, حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی, جو حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی کے استاد بھی تھے, انہوں نے ایک دفعہ دعا مانگی, یا اللہ 1,00,000, یا اللہ 1,00,000, یا اللہ 1,00,000, 1,00,000 روپے مل جائیں. اس کے بعد ان کو نیند آ گئی, خواب میں دیکھا ایک محل ہے, اس میں ایک تخت سونے کا بچھا ہوا. بتایا گیا کہ یہ یعقوب کے لیے. بڑے خوش ہوئے, لیکن اس کا کنارہ جو سونے کا تخت تھا اس کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہے. پوچھا یہ کنارہ کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ کہا گیا کہ اس نے 1,00,000 روپیہ دنیا میں مانگ لیا تھا, ہم نے یہاں سے کاٹ کر وہاں دے دیا. بس پھر توبہ کیا, میں نہیں مانگتا, میں نہیں مانگتا, میں 1,00,000 روپیہ نہیں مانگتا. تو اس سے بہتر آخرت میں مل جاتا ہے. کبھی دعا کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے, دعا کی برکت سے وہ مصیبت ٹل جاتی, یوں قبول ہو جاتی. مصیبت آ رہی تھی, یہ دعا نہ کرتا تو مصیبت آ جاتی, اب یہ دعا کر لی تو مصیبت اور پھیل گئی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا آخرت میں ذخیرہ بنا دی جاتی, آخرت میں ذخیرہ بنا دی جاتی ہے, وہاں اس کو مل جائے گی. یہ 4 طریقے سے قبولیت ہوتی. جی ہاں, اسے دعا ضرور مانگنی چاہیے, ہمیشہ مانگنی چاہیے, امید کے ساتھ مانگنی چاہیے, حسن ظن کے ساتھ مانگنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق